ten piątek i sobotę. Piwo Tyskie Gronie 12 x 550 ml. 2,69 za puszkę przy zakupie 12 paku z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 puszek na kartę. Biedronka! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 września, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Amerykański prezydent jest rozczarowany tym, że nad Polską latały rosyjskie drony. Ukraińcy podzielą się z Polską wiedzą na temat walki z dronami. Dziś minister obrony był w Kijowie. Współpraca w sprawie podróży prezydenta, impas w kwestiach personalnych. Tak wygląda sytuacja po rozmowie MSZ z Pałacem Prezydenckim. Jestem rozczarowany, mówił Donald Trump o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. W wywiadzie dla Fox News prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że chcący czy niechcący, to nie powinno się wydarzyć. Nie mogę skomentować, czy to był błąd, czy nie. Nie powinno się tam znaleźć, powiedzmy szczerze. Podobno były wyłączone, a oni je zneutralizowali. Wyłączenie drona to bardzo dobra taktyka, a potem one wszędzie upadają. Mam nadzieję, że tak było. Chciałbym być dobrej myśli. Donald Trump dodał, że myślał, że wojna na Ukrainie będzie najłatwiejszą do zakończenia, patrząc na jego przyjaźń z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Z kolei wieczorem nadeszła wiadomość, że Amerykanie sprzedadzą Polsce pociski przeciwpancerne Javelin. Pakiet obejmuje 253 wyrzutnie i ponad 2,5 tysiąca pocisków wraz z niezbędnym szkoleniem i zapasem części zamiennych. Polska i Ukraina łączą siły w kwestii systemów bezzałogowych. Kijów podzieli się z Warszawą doświadczeniem w wykorzystaniu dronów na współczesnym polu walki. Chodzi zarówno o budowę skutecznych systemów wykrywania, jak i zwalczania bezzałogowców. Porozumienie to rezultat wydarzeń z 10 września, gdy rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Łączenie sił w obszarze dronowym to dziś konieczność, mówił podsumowujący wizytę w Kijowie szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wskazał, że wdrażanie ukraińskich doświadczeń do polskiego systemu przyniesie korzyści we wszystkich obszarach. Nabywanie zdolności dronowych, antydronowych. Ukraina jest dzisiaj na świecie najbardziej doświadczonym państwem w zdolnościach produkcji, ale również posługiwania się tym sprzętem. Minister zapowiedział, że w szkoleniach dronowych będzie wykorzystywany m.in. bydgoski JTAC, NATO-wskie Centrum Szkoleń i Analiz. Na ukończeniu jest także budowanie poligonu dronowego. Ten na początku października zostanie oficjalnie otwarty na Podkarpaciu. W budowę poligonu zaangażowani są oprócz Polski także sojusznicy z państw bałtyckich oraz skandynawskich. Duży wkład mają w ten projekt m.in. Norwegowie. Z Kijowa Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Brak przełomów w sprawie relacji Pałac Prezydencki, Kancelaria Premiera w sprawie nominacji ambasadorskich. Po ponad godzinnej rozmowie prezydenckiego ministra Marcina Przedacza i wiceszefa dyplomacji Marcina Bosackiego obie strony zostały przy swoich stanowiskach. Są otwarte na kompromis, ale na własnych warunkach. Nie podoba mi się brak porozumienia między prezydentem i rządem w sprawie polityki zagranicznej, mówiła w Pulsie Trójki posłanka Nowej Lewicy Joanna Wicha. Ja uważam, że to jest bardzo niedobrze, że te dwa ośrodki, te dwa pałace, jak niektórzy określają, no niestety nawet w tak fundamentalnych sprawach jak polityka międzynarodowa, czyli nasze bezpieczeństwo, też stanowi taką polityczną, powiem kolokwialnie, nawalankę. Mnie się to bardzo nie podoba. Konflikt między oboma ośrodkami władzy rozpoczął się jeszcze w marcu ubiegłego roku, gdy szef dyplomacji Radosław Sikorski zdecydował się na odwołanie ponad 50 ambasadorów, dodał na naszej antenie poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin. Nigdy nikt nie zrobił takiej czystki w polskich placówkach dyplomatycznych za jednym zamachem. I natychmiast w ich miejsce powołać nowych, bez uzgodnienia z prezydentem Dudą. Nawet pewna próba porozumienia między ministrem Sikorskim a prezydentem Dudą została storpedowana przez Donalda Tuska. Według przedstawicieli prezydenta wszystkie kandydatury procedowane podczas kadencji Andrzeja Dudy muszą zostać ponownie przedstawione Karolowi Nawrockiemu. Przyjęta przez Senat ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zapewnia pełne wsparcie osobom, które uciekły do Polski przed wojną, tak mówiła w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Zgodnie z ustawą dotychczasowe przepisy dotyczące legalności pobytu uchodźców wojennych z Ukrainy zostaną przedłużone do 4 marca. Dokument ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Magdalena Biejat dodała, że w ustawie nie ma przepisów postulowanych przez prezydenta Karola Nawrockiego dotyczących karania za propagowanie banderyzmu. senatorowie PiS-u wielokrotnie powoływali się na jeden przypadek prezentowania takich symboli na koncercie na Stadionie Narodowym. I minister Duszczyk wielokrotnie powtarzał, że już na podstawie obecnych przepisów udało się te osoby pociągnąć do odpowiedzialności, one zostały w ogóle wydalone z Polski. Mamy przepisy w Polsce, które pozwalają reagować w takich sytuacjach. Ustawa łączy też wypłatę świadczeń socjalnych, m.in. 800+, z aktywnością zawodową. A jutro gościnią Renaty Grochal, 13 minut po 8, będzie prokurator Ewa Wrzosek. Coraz więcej osób przygotowuje plecaki ewakuacyjne. Mogą one przydać się w różnych sytuacjach kryzysowych, nie tylko podczas konfliktów zbrojnych, ale także podczas pożaru domu czy powodzi. Nasza reporterka Monika Gosławska pytała, co powinno się znaleźć w takim plecaku. Czy spakowała pani plecak ewakuacyjny? Nie. Szykujemy, mój syn już zaczął, uznałam, że no trzeba. Co trafia do plecaków? Przede wszystkim woda, żywność, odzież, leki. Podpułkownik w stanie rezerwy, Dariusz Paździoch, radzi, by pamiętać o dokumentach. Tłumaczy, że nie chodzi tylko o dowód osobisty czy paszport. Akty własności, nasze kwalifikacje, rzeczy dla nas ważne, które możemy zdigitalizować w różnej formie, mogą być zeskanowane i wydrukowane. Ekspert radzi, by do plecaka włożyć m.in. powerbank, notes z kontaktami, latarkę, kubek, menażkę, małą kuchenkę i radio. Dariusz Paździoch dodaje, że zawartość plecaka powinna być dostosowana do zagrożenia. Będzie inna w przypadku powodzi, pożaru, inna w przypadku konfliktu zbrojnego. Miałam tą sytuację, musiałam szybko uciekać, szybko reagować. To mi się wydaje, dla mnie było lepiej, bo już widziałam, gdzie moje rzeczy, co muszę wziąć ze sobą. Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio. Informacje na temat tego, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym, można znaleźć w poradniku bezpieczeństwa opracowanym na zlecenie MSWiA. Poradnik już jesienią trafi do naszych skrzynek pocztowych. Silne trzęsienie ziemi u wybrzeży Kamczatki w dalekowschodniej części Rosji według wstępnych informacji miało magnitudę nawet 7,8 stopnia na niewielkiej głębokości 10 km. Wzdłuż pobliskich linii brzegowych mogą wystąpić wysokie fale. W regionie obowiązuje ostrzeżenie przed tsunami. Trzęsienie ziemi miało miejsce 128 km na wschód od rosyjskiego miasta Pietropawłowsk-Kamczacki. To kolejny wstrząs w tamtym regionie w ostatnim czasie. W sobotę odnotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4 stopnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie pokonała Newcastle United 2-1 w pierwszej kolejce fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kapitan reprezentacji Polski w 69 minucie został zmieniony przez Ferrana Torresa. W innych meczach Eintracht Frankfurt pokonał Galatasaray 5-1, Manchester City pokonał Napoli 2-0, a Sporting wygrał z Kairatem Aumaty 4-1. Mistrzostwa świata w siatkówce to niewątpliwie jak na razie turniej niespodzianek. Dziś odpadła Wielka Brazylia. W ostatniej kolejce fazy grupowej Canarinhos przegrali z Serbią 0-3 i ostatecznie pożegnali się z turniejem, zajmując trzecią pozycję w grupie H. Polscy siatkarze awansowali z pierwszego miejsca i w 1/8 finału w sobotę zagrają z Kanadą. Drugi mecz i pierwsza porażka szczypiornistów Industrii Kielce w Lidze Mistrzów. W drugiej kolejce grupy A Kielczanie przegrali w Lizbonie z miejscowym Sportingiem 37-41. Spotkanie podsumowuje obrotowy Kielczan Łukasz Rogulski. Bardzo trudny mecz, bardzo trudny przeciwnik, który z roku na rok naprawdę pokazuje, że ma aspiracje na najwyższe cele i młodość, szybkość, siła. No co mogę powiedzieć, nie zagraliśmy tego, co chcieliśmy. Gdzieś trochę tam się w trakcie meczu te plany pokrzyżowały. 41 bramek, no nie możemy tracić tyle w Lidze Mistrzów. Gdzieś musimy obejrzeć ten mecz sobie na spokojnie, bo dużo błędów zrobiliśmy w obronie. W kolejnym spotkaniu drużyna z Kielc zagra na własnym parkiecie z niemieckim Fixe Berlin. Koszkarki AZS-u, MCS-u Lublin zrobiły pierwszy krok w stronę Euroligi. Akademiczki pokonały u siebie węgierski Hunter Miskolc 70-67, mówi trener zespołu z Lublina Karol Kowalewski. Byliśmy też w ciężkim momencie, gdzie Miskolc wyszedł nawet na plus 9. Powiedziałem wtedy dziewczynom, że te mecze trwają 80 minut i my nie możemy tutaj przez 5 minut sobie pozwolić, że 5 minut zadecyduje o 80 minutach tak naprawdę. Na pewno dużo rzeczy zadziałało, na pewno pewne rzeczy, nawet bym powiedział, Miskolc zrobił ponad stan, więc oni zrobili też na pewno coś tam ekstra w tym meczu, co na pewno daje nam dużo nadzieję na to, że mamy po prostu szansę na to, żeby wygrać tą rywalizację. A mecze rewanżowe w środę na Węgrzech. Nawrócę jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu albo mrzawki. Wszędzie dość silny wiatr w ciągu dnia, 19 stopni na Podlasiu, 24 w centrum i 26 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Dzień dobry Państwu. Szczerze przyznam, że nie wierzyłem, iż kiedyś jeszcze będę rejestrował dla Państwa taką zapowiedź. Otóż z prawdziwą przyjemnością, dziką rozkoszą i ogromnym pożądaniem zapowiadam powrót na antenę audycji Trzy Wymiary Gitary. To będzie zawsze środa, 21 i mogą się Państwo spodziewać pięknej muzyki gitarowej. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w super cenach. Z kuponem Lidl Plus w piątek i sobotę wszystkie piwa w puszkach 12 w cenie 6. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 10 minut po godzinie 23. Niewidzialni. Witajcie niewidzialni, witajcie przyjaciele ludzi. Brakowało mi tego powitania i w lipcu, i w sierpniu, i teraz w pierwszych dniach września. I wam brakowało niewidzialnych, wnioskuję to z maili, które wysyłaliście. Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa. Jesteśmy już z powrotem. Kasia Fist, Wojtkowska, Michał Kowarski i ja, Maciek Wasilewski. Od tej pory już nie w niedzielę, a w co drugi czwartek, nie rano, a po 23, będziemy jak ci wszyscy cisi bohaterowie, którzy nie dla poklasku i nie dla rozgłosu pomagają potrzebującym. Będziemy wytrwale poprawiać rzeczywistość na naszą miarę, na nasze nierzadko skromne możliwości, krok po kroku, uczynek za uczynkiem i bez wielkich słów. Bo tacy są właśnie... Otwieramy nowy sezon, odtąd gramy na żywo i rozmawiamy na żywo. Budujemy społeczność opartą na życzliwości. Czynny jest nasz telefon, 2 2 7 3. Dzwońcie wy, którzy potrzebujecie pomocy, którzy potrzebujecie naszej obecności i życzliwości. Dzwońcie dotknięci chorobami, samotni i ledwo wiążący koniec z końcem. Czekam i na was, tych, którzy chcecie nieść wsparcie, którzy podobnie jak ja wierzycie w moc drobnych gestów życzliwości, którzy wiecie, że to nie słowa, a realne działania budują nasze przekonanie o świecie ludzi życzliwych, nieobojętnych i współdziałających w dobrej wierze. W takim społeczeństwie chcemy przecież żyć, dlatego pokażcie, że jesteście 2 2 7 3. Możecie też pisać maile na niewidzialni@polskieradio.pl. Zaczynamy!

No to piękne. Po prostu piękne. Się do kogoś uśmiechnąć po prostu. Tak, no, nawet uśmiech, prawda, potrafi. Policję w razie czego, no. Być dobrym uczynkiem. Panie Marcinie, bardzo panu dziękuję. Cieszę się, że... Tak. Bo na przykład, jeśli mogę jeszcze powiedzieć, bardzo proszę. Po prostu, że po prostu ostatnio miałem takie zdarzenie, że wysiadając z pociągu na dworcu głównym we Wrocławiu, po prostu idąc na przystanek, patrzę, że ktoś leży, nie? I się nie rusza, i była osoba jakby przytomna, ale nie kontaktowała generalnie, więc sprowadziłem służby. Po prostu, że przyjechała policja, sprawdziła tego kogoś, no i to jeszcze mi podziękowali za to. Ja też panu za to dziękuję. Dzięki takiej postawie jak pańska, ja mam wciąż tatę. Mój tata kiedyś przeszedł udar, też leżał na stoku narciarskim i omijało go wielu, wielu ludzi. Ale ktoś, tak jak pan, podszedł i zauważył, że potrzebna jest pomoc. Także panie Marcinie, jeszcze raz bardzo panu dziękuję. Witamy na pokładzie niewidzialnych. Dobrze, dziękuję. Dobranoc. Spokojnej nocy. A jest z nami na linii także pan Michał Zelbląga. Dobry wieczór, panie Michale. Dobry wieczór, panie Macieju. Dobry wieczór, cała ekipa Trójki. Dobry wieczór, słuchacze i... Część z nich, nie, dobry czy niewidzialni. Panie Macieju, ja dzwonię, żeby powiedzieć o takich drobnych rzeczach, bo jest też możliwość zrobić w cudzysłowie troszeczkę większe rzeczy, jak ktoś ma możliwości czasowe, mam tu na myśli wolontariat, jak ktoś ma możliwości finansowe, dla przykładu można wesprzeć powstającą przy hospicjum wrocławskim instytucję imieniu pani Kasi Stoparczyk, ale też można zrobić drobne gesty, jak na przykład będąc na stacji benzynowej ostatnio przechodziłem i pani pompowała opony i miała kłopot, żeby to zrobić. Proste pytanie, czy można jej pomóc. Ona się uśmiechnęła, powiedziała, że oczywiście i chwila i udało nam się ogarnąć sprawę. Wczoraj miałem potrzebę być w szpitalu. I już było dosyć późno, była też pani, jak już wychodziłem, siedziała na ławeczce, no i życzyłem jej zdrowia. Ona się uśmiechnęła, zaskoczona, podziękowała, ja poszedłem sobie swoją drogą i po prostu było miło. Także wspaniała sprawa to, co powiedział przede mną słuchacz, bo jest taka znieczulica, także świetna postawa. Musimy reagować, jak widzimy, że ktoś może mieć kłopot zdrowotny. Także pani Kasia właśnie super mówiła, bo powiedziała, żebyśmy nie patrzyli bardzo, bardzo daleko, tylko patrzmy na siebie. Jak każdy z nas zrobiłby coś małego, drobnego, fajnego każdego dnia albo nawet raz w tygodniu, no to ten świat byłby troszeczkę przyjemniejszy. Z pewnością. Także... Podpisuję się i pod słowami Kasi i podpisuję się pod pana pięknymi słowami. Dziękuję. W tej audycji staramy się pokazywać, że liczą się właśnie najdrobniejsze gesty życzliwości, że one naprawdę zmieniają rzeczywistość. Ja pozwolę sobie podzielić się z panem i z państwem jedną z moich ulubionych anegdot dotyczących tych drobnych gestów bezinteresowności, takiego bezinteresownego pomagania z głową. Znałem kiedyś starszego człowieka, który mieszkał na warszawskiej Sadybie w czteropiętrowym bloku bez windy. I w tym bloku mieszkali ludzie starsi. I kiedy wchodzili na górę, to dla nich to był ogromny wyczyn. Musieli wielokrotnie się zatrzymywać. Ciężko im było wejść na drugie, trzecie, czwarte piętro. I tenże człowiek miał w domu stare taborety. Mógł je wyrzucić, ale wymyślił, że postawi je na każdym półpiętrze i każdy z tych taboretów podpisał taboret terapeutyczny. I od tej pory ci starsi ludzie na tej Sadybie siadali na półpiętrze, brali oddech i mogli iść dalej. A potem opowiadali temu człowiekowi, który wymyślił tą sytuację z tymi taboretami: proszę pana, pan nam życie niemalże uratował. Tak można właśnie w bardzo prosty sposób naprawdę wpływać realnie na rzeczywistość ludzi. Panie Michale, czy mogę liczyć na pana? Czy dołącza pan do drużyny niewidzialnych? Panie Macieju, z wielką przyjemnością. Z wielką przyjemnością odbieram, słyszę i bardzo panu dziękuję. Dziękuję ślicznie za propozycję i pozdrawiam najlepszości i serdeczności dla wszystkich. I panu słucham również, dalej. Panu również, panie Michale, dziękuję serdecznie. Drodzy państwo, a czy wy wiecie, że stres został uznany przez Światową Organizację Zdrowia epidemią XXI wieku? Zaraz porozmawiamy o tym, co mogłoby nam pomóc. Jarabi, Stres został uznany przez Światową Organizację Zdrowia za epidemię XXI wieku. A czy wiecie, że pomaganie redukuje stres? Uwalniają się endorfiny, a nasze myśli nie koncentrują się już tylko wokół naszych spraw i naszych trosk. Pomaganie, okazywanie zainteresowania i uważność nadają sens w czasach, tak uważają socjologowie, niezwykle trudnych w wytwarzaniu sensu. A jest z nami teraz na linii pan Paweł z Gdyni. Dobry wieczór, panie Pawle. Dobry wieczór panu, panie redaktorze. Witam serdecznie. Paweł Kurkowski, Gdynia. Panie redaktorze, miło pana usłyszeć. Witam w audycji pańskiej. No, spotkaliśmy się na łączach kilka razy w programie Linia Nocna, prawda? Tak, już rozpoznaję pana, panie Pawle. Bardzo miło pana słyszeć. Dziękuję, ale do rzeczy, więc przede wszystkim cenna audycja, bo już na początku wspaniałe słowo człowiek i pomoc. Właśnie, żeby człowieka nazwać człowiekiem, to trzeba być rzeczywiście osobą, która pomaga sobie, ale pomaga innym. To jest dar. To jest, nie każdy wie o tym, ale to jest dar. Ja pomagam od takiej drobnej sprawy, zaczynając chociażby przedwczorajszy przypadek. Mam okna kilkaset metrów do wiaty śmietnikowej. I widzę kątem oka, że stolik na kółkach skórzany w bardzo dobrym stanie, który oddałem, właśnie położyłem przy tej wiacie, bo wiedziałem, że na pewno ktoś się tym zainteresuje. I rzeczywiście nie trzeba było dużo czasu. Po pół godzinie przychodzą troje młodych ludzi, skromnych, widać po odzieży i tak dalej, i ten stolik wzięło sobie. I to jest piękne. I wiem, że to się na pewno im przyda. I to jest jedna rzecz. Teraz druga sprawa. Ja nie ukrywam, od 20 lat jestem w Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej i tam datkami pieniężnymi też pomagam wielu, wielu sprawom związanym nie tylko z tą organizacją, ale wiem na pewno, że te pieniądze trafiają pod konkretny adres i dlatego to, co pan powiedział, zawsze trzeba sprawdzać od początku do końca, komu się przeznacza datki rzeczowe czy datki pieniężne, bo to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. No i oczywiście stres. Stres? Tak. To jest choroba XXI wieku, nie tylko grubo wcześniej ta właśnie sprawa dotyczyła ludzi i to jest bardzo niebezpieczne, bo ona rzutuje później na cały kształt życia ludzkiego i jeżeli my będziemy robić dobre uczynki, dobre rzeczy, pozytywne rzeczy, to będzie na pewno ta dawka tej cholernej, przepraszam za to brzydkie słowo, ale to bardzo przeszkadza. Nie wypikujemy, jesteśmy na żywo. Dziękuję. No i właśnie stres znika, w dużej mierze znika. Te endorfinki zaczynają działać i wtedy wiemy, że to jest okej, to jest dobrze. Także wszystkim życzę, żeby podejmowali jakiekolwiek działania pod tytułem pomoc. To jest bardzo ważne. Bardzo dziękuję, panie Pawle, za pańskie słowa. Poruszył pan wiele wątków. Ja, jeśli pan pozwoli, odniosę się do jednego. Wspomniał pan o swojej wierze chrześcijańskiej. Ja mam takie ciche marzenie, żeby ta audycja łączyła ludzi o różnych światopoglądach, o różnych sympatiach politycznych, o różnych spojrzeniach na życie. Żebyśmy łączyli się w pomaganiu, żebyśmy nie dali się dzielić, żebyśmy... Tak, to jest piękne. Żebyśmy byli coraz bliżej siebie. Panie Pawle, bardzo panu dziękuję i rozumiem, że mogę pana zaprosić do naszej drużyny niewidzialnej. Dziękuję za zaufanie i również ufam wam. Także dużo dobrego, spokojnej nocy i dobranoc przede wszystkim. Panu również, panie Pawle. Dziękuję. Napisała do nas pani Anna: odkąd angażuję się w pomaganie, nie wiem, co to depresja. Pani Anno, dziękuję za pani słowa, a chcę powiedzieć teraz tak. Smutki, troski i chandry, wychodzimy wam naprzeciw. Załatwimy was życzliwością i uważnością. Dlatego z pełnym przekonaniem budujemy tu w niewidzialnych społeczność ludzi w potrzebie, wespół z ludźmi reagującymi na prośby o pomoc. Wierzę głęboko, że jesteśmy w stanie pomóc sobie nawzajem, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. I bądźmy tym dobrym, inspirującym przykładem dla tych, którzy społeczeństwo dzielą, dla tych, którzy w swojej złości, w swojej frustracji, a czasem i nienawiści, nie potrafią się jeszcze opamiętać. Powtórzę, nie słowa, a nasze działania zmieniają ludzi. Dlatego pytam, kto jeszcze dołączy do drużyny niewidzialnych? Pomóżcie nam stworzyć społeczność. Znajdźcie naszą stronę Niewidzialni na Facebooku. Rzeczywistość, tak mówią mądrzy ludzie, zaczyna się zmieniać od siebie. Potem rozglądamy się w najbliższym otoczeniu. Czy macie pomysły, jak skromnie na naszą miarę poprawiać rzeczywistość wokół nas? Czekam na wasze telefony, czekam też na telefony ludzi, którzy potrzebują pomocy, atencji, dobrego słowa. Czekamy na was, 2 2 i 7 3. Jeśli będziesz niewidzialnym, już nigdy nie pozostaniesz sam. When you through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on. Walk on, walk on, with a hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na państwa telefony. Przez ostatni rok nakarmiliście wielu głodnych, opłaciliście zaległe rachunki za gaz wielu zziębniętym, dotrzymaliście towarzystwa wielu samotnym. Waszego pilnego wsparcia potrzebuje dzielna pani Magdalena. Pani Magdalena samotnie wychowuje troje niepełnosprawnych dzieci. Cała trójka ma orzeczenie o niepełnosprawności i wymaga stałej opieki. Natomiast pani Magdalena jest pacjentką onkologiczną i pisze tak. Mimo bólu każdego dnia walczę o dzieci, na ich leczenie i na wynajmowanie mieszkania wydaję niestety ogromne sumy. Niestety ze wszystkim jestem sama. Nie mam pomocy od nikogo i gdy muszę być hospitalizowana, jestem zmuszona wynająć kogoś do dzieci, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Pani Magdalena, żeby związać koniec z końcem, sprzedaje przetwory. Są naprawdę wyśmienite, wiem, bo nieraz je już próbowałem. Konfitury z malin, z moreli, z porzeczek, ze śliwek, bez dodatku cukru albo w czekoladzie. Naprawdę jest w czym wybierać. Wesprzyjcie proszę naszą dzielną słuchaczkę i jej dzieci. Możecie kupić przetwory, możecie wesprzeć ją środkami na leczenie, a może ktoś mógłby nieco taniej wynająć pani Magdalenie mieszkanie, a może dysponujecie wolnym czasem. Chwila oddechu dla niej byłaby na wagę złota. Czekamy na wasze telefony, 2 2 7 3. Czekamy też na wasze maile niewidzialni@polskieradio.pl. W tej audycji nikt nie może zostać bez pomocy. Pomóżcie nam dotrzeć do jak największej ilości życzliwych ludzi, którzy tak jak my, bez względu na światopogląd, wierzą w pomaganie. Liczymy na was, niewidzialni. W Ganie szukam cię w cyfrowy dzień, szukam w magnetycznej nocy, szukam w mieście i szukam w sieci, na dworcu PKP, na płytach DVD, na dysku CD, jak K plus M plus B, w oczach stromowanych owiec, w oczach porzuconego psa, w kodzie DNA, THC i USA. Jest z nami na linii pani Karolina. Dobry wieczór, pani Karolino. A, dobry wieczór. Chciałabym się dołączyć do tematu. Bardzo mi się podobało to, co słyszałam dotychczas i tych panów, którzy się dotychczas wypowiadali. Bardzo też pozdrawiam i podobało mi się to, co powiedziane zostało. Ale też chciałabym troszeczkę dołączyć pewien element do tego tematu, który jest taki uniwersalny i oczywisty, że taka postawa, którą ja akurat znam z mojej najbliższej rodziny, gdzie taka serdeczna życzliwość była czymś, no nazwijmy to pewną normą, że jeżeli coś się działo, to mój tato zawsze pomagał, czy etc., już nie wchodząc w szczegóły. Ale jeden element, który troszeczkę, ponieważ zachęciło mnie to, co pan powiedział, że wszelkie poglądy, wszelkiego rodzaju różnorodności tutaj... Zostawiamy na boku, tak. Zostawiamy na boku i stąd ten wątek chciałabym dołączyć. Przy całym, tak jak podkreślam, szacunku do tego, co usłyszałam, co mi się bardzo podoba. Chodzi o to, że mamy taką przyjaciółkę, która ma ponad 90 lat i pomagamy jej teraz, ponieważ ona już nie ma siły. A pomoc polega na tym, że ona przez wiele, wiele lat pomagała bezdomnym zwierzętom. I czy to był śnieg, czy deszcz, czy się waliło, czy paliło, czy była wichura, to ona jak żołnierz na posterunku zawsze o tej samej godzinie przygotowywała wodę, jedzenie i zanosiła dla bezdomnych zwierząt. I teraz my jej pomagamy jako wolontariusze, żeby ją odciążyć. I jej radością jest to, że wie, że ci jej podopieczni nie zostaną sami. Chodzi o bezdomne zwierzęta, czyli bezdomne kotki i ptaki, dla których też kupowała na przykład kaszę i wysypywała. I tak pomyślałam sobie o takiej refleksji, że mój dziadek kiedyś powiedział takie fajne zdanie, że można zrobić pewne rzeczy, i to nikomu nic nie ubędzie, o, w tym sensie nie ubędzie, że nie każdy może przecież zrobić to samo i nie trudno oczekiwać, żeby każdy robił to samo, ale są pewne gesty, które mogą ubogacić, a nie czegoś pozbawić. Krótko mówiąc, w imieniu tej pani na przykład na jej prośbę stawiamy wodę dla ptaków w upał, ale przy okazji są ludzie, którym to przeszkadza i potrafią wyrzucić takie pojemniki, mimo że obok leżą śmieci i tak tych śmieci nie zabierze, ale pojemniki na wodę są złośliwie wyrzucone. Nie chcę teraz mówić o rzeczach negatywnych, ale chodzi o raczej refleksję pozytywną, że mnie osobiście i naszym kolegom na przykład daje to radość po prostu, że możemy tej pani pomóc, bo robimy to dla niej, ale też akurat w naszym przypadku jest tak, że kochamy zwierzęta i pomagamy też im po to, żeby one rzeczywiście nie były same i żeby miały jedzenie, bo to są, tutaj jest w każdym jakimś tam rejonie miasta są jakieś bezdomne, tak zwane wolno żyjące, one już mają swoje prawa, że nie są tak zwanymi bezpańskimi czy bezdomnymi, tylko wolno żyjącymi zwierzętami. Mamy na myśli głównie kotki. Natomiast przychodzą też jeże, które mogą się posilić. Przychodzą też kuny, które czasami korzystają z tego miejsca. No i też to są momenty, kiedy się wymieniamy czasowo i wiadomo, że każdy z nas ma dużo zajęć i mamy swoje sprawy, ale tak jak powiedziałam, nośnikiem tej sprawy była ta pani, która ma już 90 lat, jest w świetnej formie psychicznej, ale jest dla niej radością fakt, że kontynuujemy jej dzieło, które realizowała z potrzeby serca, ale teraz... Pani Karolino, ja tu widzę trzy grupy beneficjentów, bo z jednej strony starsza pani, z drugiej strony zwierzęta, no i oczywiście wy, bo tak jak pani powiedziała, pomagając, wzbogacamy się. Bardzo pani dziękuję, bardzo dziękuję, że pomagacie bezinteresownie. Liczę na to, że dołączy pani do nas, do niewidzialnych. Oczywiście, to jest coś takiego naturalnego, to nie po to zadzwoniłam, żeby być kimś ekstra, a tylko żeby poruszyć, no oczywiście z przyjemnością tak będę się czuła częścią tej społeczności, a niezależnie czy nią jesteśmy, czy nie, to chciałam na koniec tylko zamknąć takim zdaniem ten wątek, że były takie fantastyczne eksperymenty w Stanach zrobione na skazańcach, którzy mieli najwyższe wyroki. I ci skazańcy z najwyższymi wyrokami, to był taki pilotażowy eksperyment, który fantastycznie się sprawdził. Powiem w skrócie największym, że dostali pod opiekę, to był zaszczyt, nie każdy miał szansę na to. Ci, którzy byli tam jakoś tam zresocjalizowani, którzy no, dostali taką możliwość, łącznie z opieką profesjonalnych psychologów, ale dostali pod opiekę bezdomne zwierzęta, które były tak trudne, że nie miały szansy na adopcję. I oczywiście z pomocą, w skrócie największym to powiem, żeby nie zabierać czasu, z pomocą tam behawiorysty, z wielką radością opiekowali się tymi zwierzętami, które okazywały się po ciężkich przejściach, czasami od ludzi oczywiście, doświadczyli jakichś tam bardzo ciężkich rzeczy. To była w skrócie największym wielka, ale to wielka rzecz dotycząca zmiany tych ludzi, tych skazańców, czasami no, możemy się domyślać, zbrodniarzy nawet, i tych zwierząt, które... Pani Karolino, musimy zbliżać się do brzegu. Przepraszam, bo patrzę na zegarek i... No kończę, tylko tyle, że to była wielka sprawa, że te zwierzęta dostały opiekę, szansę na dom, bo zostały zresocjalizowane, a ci faceci z ciężkimi wyrokami, okazało się, że pod wpływem tego, że stali się opiekunami, też doświadczyli ogromnej resocjalizacji. To chciałam powiedzieć. A to coś daje, to daje do myślenia. Dziękuję pani Karolino, bardzo dziękuję za pani telefon, za pani słowa i za to, że jest pani z nami. No właśnie, patrzę na zegarek, niewiele czasu nam zostało, ja martwię się, bo nie zdążyłem powiedzieć o wielu osobach, które oczekują naszej pomocy, ale usłyszymy się w kolejnej audycji za 2 tygodnie i wtedy... Będziemy mówili o kolejnych osobach. W międzyczasie zaglądajcie, proszę państwo, jeśli chcecie pomagać z nami, zaglądajcie proszę na moją stronę na Facebooku Maciek Wasielewski. Ja będę tam umieszczał informacje o wszystkich potrzebujących, którzy trafiają do niewidzialnych. To są, powtarzam, ludzie sprawdzeni, ludzie, którym ta pomoc jest naprawdę bardzo potrzebna i liczę na to, że nam pomożecie, że będziecie nieść tę pomoc razem z nami, że będziecie opowiadać o tym, że są niewidzialni i zmieniają krok po kroku, uczynek za uczynkiem i bez wielkich słów świat na lepszy. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Nie zdążyłem opowiedzieć o pani Marcie, nie zdążyłem opowiedzieć o Adrianie. Może tylko jeszcze na koniec to powiem. Adrian z 7 klasy, chłopiec autystyczny, niewidomy, szuka nauczyciela matematyki. Zrozpaczona mama od długiego czasu nie może znaleźć nauczyciela matematyki. Wszystko to opiszemy. Bądźcie państwo z nami. Za dziś bardzo wam dziękujemy. Ściskam was, ściskamy was. Kasia First, Wojtkowska, Michał Kowarski i Maciek Wasielewski. Do usłyszenia za 2 tygodnie w nowej godzinie niewidzialnych. Oh.